Vale. Vale, pois xa temos a segunda hora. Comezamos, como sempre, conectando con Galicia, con concretamente coas Rías Baixas. Ali en Combarro está o noso correspondente Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio, benvido. Moi boas tardes, encantado de estar con vos un sábado máis. Moi ben, moi ben. Xa ves, digo que con estas novas tecnologías, ao mesmo tempo de falarnos, tamén nos vemos. Exactamente, porque ademais aquí seguimos, home, melloraronos un pouco as condicións, pero seguimos confinados, non podemos sair do desplazarse da zona, así de Poio, Pontevedra e en Marín, non? Pero bueno, a hostelería pois agora permítenlles que abran ata as 5 da tarde, pero tamén con creo que é un 30% no interior, que antes o deixaban abrir as terrazas. Vale. E bueno, o tempo tamén nos deu aquí un pequeno descanso, pero penso que hoxe está xa a punto de volver a caer algún chaparrón. Vale. Bueno, pues, este, non sei se vistes estes días, porque saiu en algunha cadea de televisión que vino a nivel nacional, de que no mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil que se atoparon aí unos anéis, non sei se sí. De Prato, bueno, pues achádego, sí. Sí, parece ser que un equipo de restauración que estaba traballando nos relicarios laterais na igrexa de Santo Estevo, pois atopou 4 anéis que, segundo a tradición, podería ser unos anéis milagrosos dunos bispos aí que eran santos. Entón, pois, según informou o bispado de Ourense, nun libro que era de Emilio Duro, que falaba do, tiña por aquí anotado o título, El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental, e aí xa falaba destes nove santos bispos galegos que ali morreron. Pois ben, tamén no proceso de canonización sobre a vida e os milagres destes bispos se facía referencia ás milagres polos anéis, non? Uh-huh. Non se indicaba cantos eran. O certo é que durante os traballos que se están a facer, nunha urna que se conservaba no relicario esquerdo, onde están os restos dos santos bispos, pois unha desas urnas que estaba dividida en 4 compartimentos, e nun deles pois apareceron os 4 anéis de prata, un pequeno escrito onde se decía que son anéis dos 9 bispos santos, que son os que quedan, din que os outros que se perderon ou que se extraviaron. Pero bueno, a miña intención non era falar hoxe de Santo Estevo, senón dun mosteiro que non queda lonxe dali, o de San Pedro de Rochas. Eu, a verdade é que hai moitísimo que o visitei, e creo que está bastante cambiado, pero a verdade que por certo, que vi que foi no en El País, que na prensa daqui non sei se saiu algo ou non, a verdade non atopei. Pois ben, había un proxecto da Deputación de Ourense avalado pola Xunta de Galicia para ampliar a estrada de acceso, coa idea de que puideran entrar autobuses e facer ali unha glorieta tamén. Pois ben, o propietario do, bueno, para facer esa ampliación, había que tirar unha, non sei se falaban de 80 e pico árbores, non sei, supoño que serían carballos naquela zona. O propietario do terreno, pois, que a Xunta, a Diputación, pois decretara a expropiación forzosa dos terreos, interpuxo un contencioso administrativo e paralizou as obras. Ademais, acusaba a Deputación de engaño, xa que falábanse de 83 árbores e en realidad di que eran 114. Non? Certo é que o valor prehistórico do monasterio foi determinante para que a UNESCO elixise a comarca da Ribeira Sacra como candidata ao Patrimonio da Humanidade. Bueno, os arqueólogos e os historiadores pois din que isto, esta actuación que podía votar por terra a elección da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial, mundial. O certo é que, bueno, paralizáronse os traballos. Bueno, ademais que, bueno, exactamente din os dicen o na denuncia, pon, en lugar de frenar el acceso masivo a una zona tan sensible, quieren fomentarlo en grandes autocares y sostienen que es incomprensible e ilegal que se pretenda atentar contra las leyes del patrimonio natural y cultural estatales y autonómicas en un espacio protegido y que sea la misma administración que debe velar por la ley la que lo promueve. Bueno, o certo é que esta que parouse este proxecto de ampliar a estrada, pero estes días saía na prensa de que tamén neste mosteiro de San Pedro de Rochas pois se levaron a cabo uns traballos que nunha obra da Consellería de Cultura que licitou con urxencia unhas tareas de limpeza e desbroce. Parece ser que se utilizaron métodos prohibidos en patrimonio, o que provocou danos irreversibles nos elementos que teñen moitísimo valor, como as celdas eremíticas que están escavadas na rocha, o santuario rupestre prerromano, paño rupestre de mans gravadas da prehistoria reciente, sillón episcopal rupestre, arcosolio con relieve inciso, tumba monumental e celda en la fuente de San Benito. Isto é o que enumeran os autores do informe pericial que acompaña a querella que se levou a cabo, ¿no? Ademais, consta que se intentou levar a cabo furtivamente esta tarefa invadindo unha propiedade privada sin pedir autorización e causando danos irreparables. Ademais, utilizaronse métodos prohibidos como o chorro hidráulico, e todo isto levou a cabo ademais no momento do confinamento, máis ou menos foi no mes de marzo, non? Bueno, pois, a ver, incluso acusan a Deputación de Ourense de querer facer ali, rodáronse varias películas ali, bueno, por lo menos unha, facer un plató ali de cine, levaron unha obra de Acisclo Manzano que pesa máis de 800 kilos e que puxeron nunha das capelas donde hai riscos de desprendemento de rochas e tal. Entón, bueno, pois está a cousa así neste mosteiro que, como dixen antes, é un dos máis importantes de cara a que se consiga que declarar esta zona pois patrimonio da humanidade. Da orixe do monasterio, do mosteiro, pois como a maioría dos da Ribeira Sacra pertencen a unha época en que o comezo do cristianismo. Parece ser que ali ían eremitas, xente que ía a orar de maneira individual, pero logo pasouse a orar en comunidade, o que se chama a vida cenobítica, non? Neste lugar, pois, aparece, hai constancia de que xunto do mosteiro, pois, houbo eremitas que oraban nos arredores, non? Logo sábese que o Alfonso III de Asturias dotou a Cenobio con importantes axudas, o mesmo que os seus sucesores. Logo pertenceu en algún momento ao mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Vil, pero logo pasou a pertencer a San Salvador de Celanova, non? Ajá. Conta unha cousa, Xulio, perdona que te interrumpa. Ti estiveches precisamente ti cando fixeches aquel libro, pois seguro que coa bicicleta chegaches hasta ali, non? Bueno, ese foi un dos que non fixeramos, me parece que 17 mosteiros. Sí. Pero pero o de San Pedro de Rocha non lo visitaste. Zona non, nesa zona non, ainda que o visitei, pero non na, precisamente collera o libro, o libro hoxe para botarlle unha ollada, porque xa leva aí un montón de anos e non me lembraba moi ben de que mosteiros visitara, pero non, eran, tiváramos en Cabeiro, Monfero, en Sobrado, en San Clodio, en Xunqueira de Ambría. Sí. No, era solamente curiosidad por saber si, si tamén pasara despor ali. Pero bueno, lembrome porque creo que foi este mosteiro foi cedido despois a na cidade dos muchachos de Benposta. Sí. Daquela non sei se ainda estaban utilizando eles, o sea, hai moitísimos anos que estiven ali. Lembrome da casa rectoral, a casa rectoral que foi feita precisamente con pedras do mosteiro, como pasou en moitos sitios que collíase pedras do claustro despois da desamortización de Mendizábal, que quedaron abandonados, e a xente pois aproveitaba as pedras para facer casas, para muros, casas, claro. En este caso a rectoral daqui pois está feita con pedras do antigo mosteiro. Entre a casa rectoral e a igrexa sí que me lembro que hai oito sepulturas antropomórficas. É o que che quería comentar, que hai moitísimas, a verdade que bueno, é curioso que existan no medio, non? Sí. Están excavadas na rocha, non? Están orientadas de suroeste a oeste, menos unha delas que está orientada cara ao norte, non? En este lugar pois crese que estivo ubicado o antigo claustro do mosteiro, onde os monxes pois levaban a cabo os seus enterramentos. E logo é curiosa tamén, seguro que te das conta, porque do campanario ten unha espadana alta, non sei se lín aí de unhos 13 ou 14 metros, que non ten, neste momento non ten campás, porque levaranas a outra igrexa, non? E ten doble ventana, non? Ten dos ocos, sí, unha espadana de dos ocos, sí. A espadana, bueno, creo que ten uns 14 metros de altura, non? Arai, vale. Bueno, pois, moi interesante este bastante mosteiro. Mágoa non poder chegar a él con bastante. Bueno, claro, o que pasa é que os arqueólogos, historiadores e tal, pois din que se debe delimitar o máximo posible a chegar ali de xente, non? Entón, sí. O feito de que cheguen ali os autobuses. Pois igual non é moi. Non é máis corrente, moi conveniente, non? Ademais, que parece ser que houve unha visita de algún membro da comisión que vai a decidir si declaran patrimonio mundial esa zona, e que se lle ocultaron estes traballos que se levaron a cabo, non? Entón, bueno, tamén hai moitas lendas en torno ao mosteiro, non? Tamén incluso hai unha fonte, a fonte de San Bieito, que se di que é auga que cura as verrugas, non? bueno, pues muy interesante esto que nos estás a comunicar, que además eso, que cada vez que ti participas siempre nos enseñas algo, a mostrarnos algo como importantísimo dentro de la nosa. Bueno, o certo é que eu xa che digo, hai moitísimos anos que non fun. Bueno, é unha das cousas que lín, é que na rectoral creo que está agora un centro de interpretación ou algo, xa, xa que levaronse a cabo bastantes reformas, non sei se acertadas ou non, ¿no? Está cerca da Ribeira Sacra, o sea que ao mesmo tempo de visitar un monumento tamén se poden probar algunha pinga de viño. Sí. De Ribeira, non? Un gardoliño. Bueno, o mosteiro de Santo Estevo, pois sí que é unha fermosura, non? Hombre. É grandioso, ademais, moi grande, moi grande, non? Non sei en que condicións está tamén o de Santa Cristina, que non, non quedaba lonxe, queda por aí tamén. Claro, custoso recuperalos se non se lles dá unha utilidade, non? Despois, claro. Santo Estevo, pois sí, fixeron un parador, pero, bueno, se non... Eu lembro-me do, en Pontedeume o de... Como se chama? O de Cabeiro. Cabeiro. Ah, sí, o de Cabeiro, sí. Cabeiro é Monfero, pero o Cabeiro, que hai moitos anos xa gastaran diñeiro en reformalo, quedara a medias, quedou abandonado e volveron a xente levou todo o que había ali e agora creo que está de novo restaurado, non? Pero sí. Hai que darle unha utilidade, senón, pois non... Claro, claro. No, yo estar deshabitado, como non pasa comigo como o de Armenteira, que ten a parte de unha utilidade, está habitado, non? Entón, pois lógicamente ten outra moita máis utilidade, non? Tamén o de Armenteira que lle fixeron ali, hai un mosteiro, claro, é de feminino, pero mira, ti que non lle poderían ceder ao cura hai moi poucas monxas, un sitio para de vivenda, pois fixeron unha rectoral mesmo diante do mosteiro, que lle tapa a vista por de alguna zona, non? Sí, e aparte de tapar de vista tamén é un feísmo que non é precisamente... Bueno, pois foi feita con todos os... os honores, non? Sí, é aprobado por todo o mundo, a pesar de que houbera moitísimas protestas, non? Claro. Bueno, que máis nos tens preparado? Si queredes, simplemente decirvos que o Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega foi para a obra O Rosario e a Buguina, de Xosé Ricardo Losada. Nesta obra recrea os últimos meses de vida do poeta Manuel Antonio e o conflito que ten con súa nai por motivos religiosos. Manuel Antonio, pois, regresou a súa casa por enfermo e tal, e bueno, non quería recibir a extremunción, foi un enfrentamento que tivo aí coa nai, non? Entón, trata a obra esta de O Rosario e a Buguina, pois trata de isto de Manuel Antonio, e este mesmo o autor tamén fixera hai tempo unha obra de ensaio e investigación sobre a figura de Manuel Antonio. Ajá. Moi coñecido, logo, entón. E outro premio tamén que se o amor, que xa vai polo 39º ano, foi para Marilar Alexandre. No seu discurso, pois dedicoulle o libro a Blanco Amor, dixo o autor da Esborga, di que foi un home doblemente excluído pola súa orientación sexual e tamén pola súa orientación política, ¿no? Sí, sí. Exactamente. É dicir, que converteu o Marilar Alexandre o seu discurso de agradecemento nunha especie de misiva ou de carta ao escritor, non? Di que ten unha protagonista, pero que fala da historia de mulleres fechadas na prisión no século XIX por feitos que aínda na actualidade en moitos países seguen a ser delitos. A historia está ambientada nunha cadea da Coruña, e tamén aproveitou para louvar o papel de 4 grandes mulleres, de Rosalía, de Emilia Pardo Bazán, de Concepción Arenal e de Juana de Vega, ¿no? Pois xa non vos ocupo máis espacio, máis tempo xa. Agradecemos-te moitísimo, Xulio. Mándanche saúdos dende Suiza, Máximo e Mercedes. Dice, vale. Boas tardes, escuchándole, e saludos para nós e para todos dende Saúda, dende Suiza. Bueno, de boa gana lle siga a facer unha visita ali agora que está, bueno, este ano as estacións de esquí non sei como estarán, non? Porque non sei se abren, se non abren, había aí unha dúbida. Italia dixolles que non, pero en Suiza non se sabe. A verdade é que ali, por falta de neve, non será. Sí. Verdad? Sí, non sei, aí en Cataluña, se xa están... Abren mañá, sí, pero estará bastante reducida a... Sí, muy reducido. A forma de participar. Bueno, ti casi cada ano viñas precisamente por aquí, ¿no? Ah, sí, xa hai ano que deixei de ir, pero sí, sí que ia bastante. Bueno, iba máis para a zona de Aragón. Por aí. Aragón. Pero bueno, sí. Bueno, pois agradecemos che moitísimo, Xulio, que a próxima semana voltaremos. Muy ben, por xa temos aí o Nadal en riba, sí, ¿no? En riba, sí. Veña, a seguir cuidándose e moitísimas grazas, Xulio. Vamos agora a conectar novamente con Galicia, a ver que... Igualmente, forte aperta. Vale, forte aperta. Igualmente, Xulio. Seguimos a Xulio con música, ¿verdad, Kiko?